Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, eselamu alejkum svima vama koji ćete imati priliku da putem ove kasete čujete istinitu priču i ispovijest jednog mladića koji se voljom Allaha uzvišenog istinski vratio našoj uzvišenoj vjeri, din islam. Pred nama je jedna istina koju želimo predočiti svijetu, prije svega kao opomenu cijelom čovječanstvu, a zatim kao pouku pokoljenjima koja će doći za nas sve do sudnjeg dana, inšallah. Ovo je čudo koje je Allah uzvišeni poslao nama, da bismo se još više uvjerili u njegovu istinitost i njegovo postojanje, imajući u vidu da Allah uzvišeni na jednom mjestu u Kur'anu, u suri Fussilet, u ajetu 53. kaže: Mi ćemo im pružati dokaze naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je gospodar tvoj o svemu obavješten? U istinitost ovih Allahovih riječi možemo se i sami uvjeriti kroz mnoge primjere. Jedan od takvih primjera je ovaj koji je povod ovom našem razgovoru. Ovo su dokazi koji su tu ispred nas, pred našim očima, u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. A sada poslušajte priču koja sigurno nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Bismillahirrahmanirrahim. Ja sam Edin Bunić, odrastao sam u porodici koja je od malenih nogu odgajala da volim Allaha Đelešanuhu i njegovog poslanika i da u životu slijedim put koji je on trasirao. Sve te pouke o vjeri, din islamu naučio sam prvo od svojih roditelja, a zatim u Mektebu. Bio sam mlad i nisam znao ocijeniti te vrijednosti kao i sve druge mlade osobe, jer kažu da pamet dolazi za godinama. Nakon prestanka ratnih sukoba u našoj zemlji, ja sam pokušao da pronađem svoju sreću u kafani, uz muziku i uz pjesmu. Ali ne uz pjesmu i muziku da se ja opijam, nego da pjevam i da poštijem druge da se opijaju i da slušaju. Radeći taj posao 4-5 godina, vidio sam da nemam beričeta u njemu. Pa sam se uvijek pitao, ja rabi, zašto nemam ja beričeta u onom novcu koji ja lično zarađivam? Ali jasno je da Allah ne da beričet u onome što je zabranio, odnosno što je haram. Nakon ratnih sukoba otišao sam, jer svi znamo u ratu da su bile velike gladi i maština. Od mali nogu sam imao želju da pjevam i Allah im je stavio na to iskušenje. Krenuo sam tim stopama u krajini, jer svi znamo da su krajišnici, hvala Bogu, danas i bogati, svi su vani. Pa normalno, čitav rat nije svog, svak vidio, je li tako? Poslije tih ratnih sukoba počela su vraćanja, počela su sastajanja sa svojom familijom, normalno uz muziku gdje je šeita najprisutniji. Počele su velike pare, ružne pjesme, podsjećanja na njihova nekadašnja vremena. Zarađivao sam pare da ni sam nisam mogao vjerovati da postoji takvo pare i da ljudi jednostavno bacaju pare. Zarađivao sam taj novac, ali nikad od njega nisam imao nikakve koristi, nisam nikad u životu ništa ostvario. Jedne prilike nakon 4-5 godina molio sam Allaha Đelešanuhu da mi da bilo kakav posao, pa makar to bio i teži posao od ovoga, ali da je hajirli beričetna para, da ja imam koristi od njega. Molio sam Allaha Đelešanuhu, ali sam ga zaista izgleda molio lažno, jer zamolim, dragi Allahu, daj mi nešto i teže, ali da je beričetno. Ali eto opet nekako, joj, ali šta ću muziku pustiti ovako i onako. Dok jedna prilika nije ispala, a to je nakon 4-5 godina, jedno mjesec, dva nisam pjevao jer nije bilo posla. Već nakon svake godine, jel, bilo je sve gora i gora kriza za pare. I onda sam zaista iskreno zamolio Allaha Đelešanuhu u tim momentima, ja rabi, daj mi teži posao, pa makar to posao bio i na pilani, samo da se kanim ovog harama, jer vidim da nema u njemu selameta. Nećete vjerovati, to sam osjetio i iskusio na svojoj koži. Nakon 3 dana dolazi sin od čovjeka kojeg ja i danas dan radim na pilani i kaže, zove te babo, bil radio na pilani. Bilo je to veliko iskušenje za mene. Normalno ostaviti posao koji je lakši s većom parom, a raditi teži posao s manjom parom. Dvoumio sam se šta da radim, ali ipak sam bio uvijek čovjek od riječi, normalno to svak zna. Ja sam se ipak odlučio za taj teži i hajerniji posao. Mnogi su vikali, pa je li moguće da ćeš ti to prihvatiti, ali ja sam to prihvatio. Prvi dani su bili teški i naporni, ali rekao sam izdržat ću pa makar i leđa pukla. Zaista je tako bilo, radio sam 2 godine, ali pokušavajući raditi to, a i pjevati. I nakon 2 godine, sve dok se nije desilo, dok Allah nije spustio svoje čudo. A to je bilo jedne noći, dok smo radili svi u pilani, a svi, hvala Bogu, danas znamo šta je pilana, znači tu je rezanje balvana, to je trupaca. Ja sam radio na mašini koja obrađuje neke daske i primjer za parket, ovako nešto, znači obrada, fina obrada. I jedne noći, gledajući kako balvan brenta režije, i gledao sam kako daske spadaju, a svi znamo, hvala Bogu, da u svakom balvanu postoji jedna srž, znači srčanca, jedna crven. I kada su oni izrezali tu bjelinu, izvadili dasku, ostala je ta srž crven balvana, odnosno trupca. Gledao sam svojim očima kako se ta srž reži. Ona se reži u dužini koliki je balon 4 metra na debljinu 2 centa. I dolazi do mašine koja sječe na metari 20. Odatle preuzima čovjek koji donosi meni na 100 i ja dalje to protjerajem na 8 centa. Donio mi je 5-6 komada takvih, ja sam uzeo da protjeram na 8 centa. Kada sam uzeo da protjeram, kao da mi je nešto reklo, kreni. Ja sam to okrenuo i ugledao sam u vrhu i u dnu daske da nešto piše. Mislio sam da je to neko od nas, od radnika, ko po običaju nešto zabilježio da vidi. Kada sam dasku približio, ugledao sam harfove. Što je to, zaista, kad vam sad govorim ovo, sad se najezio. Počeo sam da iskruživam te harfove, ali kolega koji do mene radi pitao me, zašto to kvariš, šta radiš? Rekao sam mu, evo harfove u srcu balvana. Ja sam to iskružio, pokazao mu, a on mi je rekao, daj da ja ponesem kući. A ne, zašto bi ja tebi dao da ti poneseš, kad je prošlo 6 ruku, niko nije vidio, ja sam to vidio, ja ću to da ponesem. Iako sam znao da je to od Allaha Đelešanuhu, iako sam od malena bio upućen kroz tu vjeru, znao sam da je to od Allaha i da nema sumnje, ali ko mladost. Opet sam rekao, ja rabi, daj mi još neki znak, da se ja uvjerim u ovo, da bi mi se srce smirilo. I nećete vjerovati, nakon 3-4 noći, ponovo isto čudo iz istog balvana. Allah daje ponovo iz srca balvana, isto kako se i ono desilo, samo jedan harp koji vi možete vidjeti na naslovnoj strani kasete. Jedan harp koji u znaku, ja nisam znao šta znači, jer nisam znao tada učiti Kur'anu, ali sam poznavao neke harfove, ali kasnije kad su mi objasnili, to je harf Nun. Poslije toga pronalaženja, nakon 3-4 noći, ja sam i dalje nastavio pjevati, iako izgleda nije za mene bilo dovoljno od Allahovi dokaza. I jednoga jutra, nedjelja izjutra je bila, krenuo sam na posao sa svojim ocem. I on mi je rekao, Sine, ne možeš ti i pjevati i raditi, to je za tebe napun, odluči se za jedan posao. Veliko je to za mene iskušenje bilo, šta da uradim. I rekao sam ocu, oče, još ću im večeras to otpjevati i neću više nikad u svom životu, jer sam im obećao. I zaista je tako bilo, nakon radnog vremena u pilani, otišao sam da pjevam tu noć u kafanu. Nakon velikog umora u pilani i velikog umora pjevanja u kafani, vraćao sam se kasno u noć. Iđući putem, dok sam vozio, san me varao, fino me san prevari, a ja se trznim, ali hvala Allahu, dok se trznim, već požem skretati s puta, nisam se dao. Dok se nije desilo na Brestovačkom pravcu, koji od danas mnogi poznajemo gdje se to nalazi. Samo se sjećam kad sam se prednuo da sam već letio s cesti. Otprilike znam da sam išao 80-100 na sat. Kad sam se prednuo, vidio sam da sam sletio s cesti i u onim momentima sam pokušao kao da ispravljam, kao izgubljen slučaj. Vidio sam da se auto okreće, da udara od nešto odvaljiva, dok nije jednog momenta udarilo momački i dok se nije auto zaustavio. U tom momentu kad se auto zaustavila sam tada došao sebi. I ponovo sam upalio auto, mislio sam kao da ništa se nije desilo. Upalio sam auto i ponovo pokušao da krenem. Vidio sam da nema gasa, vidio sam da mjenjač neće. Ugasio sam auto i izišao da vidim šta je se zaista desilo. Nećete vjerovati kad sam izišao. Desni točak je bio odbijen, totalno. Svi znamo danas šta je auto i šta je polovo sabina. Zadnje točkove sam iskrivio, feluge sve izbušio. Kad sam vidio kuda sam proletio, gdje sam doletio, da sam ja svjestan bio i gledao, ne bi on onda mogao ušofirati. Jel, ne bi mogao onda proći. Izišao sam iz auta i gledao sam onako, je li moguće, da je to sve moglo biti, a da meni ništa ne bude. I zahvalio sam se dragom Allahu i nampali su mi odmah oni harfovi, jer su bili te noći u autu. Uzeo sam prvo harfove i nisam se mogao zahvaliti Allahu dragome što je me sačuvao od svega toga. Ugledao sam na jedno 20, 30 do 50 metara da ljudi traže nešto. Pretpostavio sam prilike da sam ja upitan, jer je tu bilo jedno nasilje. Došao sam do tih ljudi i oni su me pitali: sinko, da ti nisi ovdje slučajno bio kad je malo prije neko odletio? Ja sam im odgovorio, ja sam bio. A oni mi rekoši: ma nemoguće da si ti bio, da ti ništa ne budi. Jesmo mi čuli u kućama dok smo spavali gdje se žene i djeca deru od straha? Subhanallah, ja sam onako pomislio. Pa je li moguće da je to tako bilo da ja nisam osjetio? A znači, zaključio sam po sebi, Allah mi je dao dokaze u balvanu, dao mi je u svemu. I na kraju opet sam nastavio pjevati, Allah mi je dao, evo sad ću ti uništiti sve, a tebe ću ostaviti, aj se sad opamijeti. Kad sam to onako razmislio, je li moguće, zar mi treba više nekih dokaza od ovoga što sam našao i ovoga što mi se desilo? Ja sam ove ljude, oni su Hrvati, hvala Bogu, vidite kako i Bog daje, musliman je našao, muslimani su vidjeli, ali Allah dao da Hrvati vidi da sam odletio, se tako desi, a da se ja opamijetim. Ja sam im rekao da sam ja odletio, zaista auto odletlo pod jednu veliku jeliku. Ja sam ih doveo kod te jelike, a oni opet nisu vjerovali da sam ja tu bio, jer mi ništa nije bilo kad su vidjeli auto i kažu: pa nemoguće, on laže, vidite da nema, kaže, slučajno mrtvi u kukuruzima. Kad su oni provjerili, zaista nije bilo. I samo sam čuo da neko kaže: Misovo sveto, jel moguće da čovjeku ništa nije bilo, da je ga Bog sačuvao? Istina je, Bog je me sačuvao i hvala Allahu Đelešanu. Nakon toga događaja počeo sam da tragam za harfovima i njihovim značenjem. Tražio sam ljude koji poznaju arapski jezik. Hvala Allahu Đelešanuhu, moleći na seždi da mi se to razjasni. Čuo sam za jednog hafiza Arapa u Kaknju. Otišao sam do njega i sve sam to sa njim se dogovorio kada da dođem. Došao sam, alhamdulillah, on je me primio kao i svaki brat musliman. Kada sam objasnio šta sam našao, iz čega sam našao, sve je nekako moglo dok nisam izvadio harfove nastup. Kad sam izvadio, učinio je la ilaha illallah, la ilaha illallah nekoliko puta. I kaže: je li moguće da Allah daje ljudima dokaza da ljudi još ne vjeruju? Ja sam ga upitao šta bi moglo da znači sve to. On mi odgovorio: Znači, Allah, ovo je kao završetak riječi nun, a ovo je zaista nun što postoji sure El Kalem u Kur'anu, nun. Ja zaista nisam znao da postoji. Rekao mi je da trebam učvrstiti iman u svome srcu prvo, to je pod broj jedan. I ovo je opomena i tebi i cijelome čovječanstvu i onima koji ne vjeruju. Zaista vjerniku ne treba puno, vjernik vjeruje, ne trebaju mu čuda nikako. Rekao mi je da je to napisano, da nema sumnje da je to čovjek napisao. Ovo je zaista od Allaha, jer to je tako lijepo kalografski napisano, kao kod vas u Bosni koji ima najljepši rukopis. Ja sam se zaista najezio kad mi sve to tako govori. Čim sam došao u kući, uzeo sam Kur'an i tražio sam sure, zaista da se uvjerim da li postoji. Zaista postoji. Postoji sure El Kalem sa početkom nun. Kako počinje sure sa nun, takav je i harf u onom drvetu, to si sami možete uvjeriti. Čitajući sure nun, sve što se dešaje u suretu nun, sve što piše, sve se meni onako dešava. Subhanallah, najezio sam se čitajući i dovoljno je bilo mojoj promjeni da pobacam sve harame u svom životu. Hvala dragom Allahu, čitajući tu se navodi kako sam ja lud, kako me zaista ljudi prave ludim, govoreći im o vjeri, govoreći im te ti si lud, što ćeš, gdje ćeš baciti pjevanje, gdje ćeš baciti lakši posao, doći teži, pusti se šta narod priča, ba, ide gdje je lakši, ali ne. Allah je mene stavio na iskušenje da vidio ću li ja prihvatiti šta je teže. Hvala Allahu, prihvatio sam teži. I nećete vjerovati, 4-5 godina sam pjevao, nikad ništa u životu nisam ostvario. Sve što sam ostvario, to sam za ove 3 godine zarađivajući taj halal u toj pilani. Hvala dragom Allahu i ne mogu se nikad zahvaliti dragom Allahu što me je promijenio. Vam jedan primjer u ratu, znači prije svega ovoga. Kao malo već sam naveo da sam odgojen u vjeri, da su me roditelji odgojili u vjeri od malena, jel? Znači da vjerujem u Allaha i da ga volim i da slijedim poslanikov put. Kao malo klanjao sam, jel, ko djeca, sva djeca, ono postiš do podne, od podne kažem sam sebi, jarabi kad bi ja to ispostio, ja me se čini crku. Dragi Bože, nakon 5-6 godina izmiran sukob u Bosni i Hercegovini. I ja se zatrepim u zarobljeništvu. I nećete vjerovati. 2 dana i 2 noći ja nisam ni jeo ni pio, tukli su me i kopao sam i radio. I nampalo mi ono prije 5 godina kad sam ja rekao ne mogu ono pola dana isposti, ja bi crku. Nampade mi kako sad možeš 2 dana i 2 noći. I rekao sam, ja rabi, ako me ikad izbaviš iz ovog džehennema i pakla, neće proći dan Ramazana da ga ja ne ispostim. Poslije toga, nakon 2-3 noći, oni su nas izveli na streljanje jer je trebala da bude razum. I danas znam, postoje svjedoci i živi su toga, koji su sa mnom izvedeni na streljanje. Prvo su nam davali po jedan metak da ubijemo jedan drugu, ali mi to nismo mogli. Onda jedan rekao, stanite svi tamo uz onu meju, sad ću vas ja sve pobiti. Ja sam tada i samo zamolio Allaha dragu, jer niko nam pomoći ne može sem njega. O jarabi, ako me sad izbaviš iz ovoga, više mi niko ne može obijeti da Allah ne postoji. Samo sam to izgovorio i čuo sam kad je zapucalo, vidio sam gdje se zemlja diži, vidio sam gdje lišće opada. Ali od tolikog straha kad je prestalo, Mislio sam da sam se probudio na onom svijetu, jer nisam znao strah gdje sam nosio. Kad sam malo došao sebi, vidio sam da sam živ i da nisu u mene pucali, ni u mene, ni u moje prijatelje do mene. Samo mogu reći da je Allah primio dovu i njima pamet skrenuo da ne pucaju u nas. I mogu vam reći, to sam iskusio na svojoj koži, istinu koja se desila i meni i ljudima koji to mogu potvrditi, danas dan su živi. Hvala Allahu i molio bi svu braću i sve sestre, pogotovo nas, danas, ovu današnju omladinu. Ne čekajmo čuda od Allaha, nego se promijenimo prije čuda i izbavimo se iz ovih džehennemskih kafana i ovih šejtanskih nevaljalih stvari. Nemojmo se klanjati šejtanu, jer šejtan nas neće odvesti na dobro. To sami znamo. Jer znam i čitao sam da kaže se, kada dođemo na sudnji dan pred Allaha, šejtan će doći i reći će, zašto ste se klanjali meni, jer ja vam sad pomoći ne mogu i okrenut će leđa od nas. Što se niste klanjali Allahu, jer se i ja Allaha bojim, i otići će. Ko će nam onda pomoći sem Allaha, dragi? Niko, ne čekajte čuda koja su se meni desila. Tek se promijenite i izlazite iz džehennema, ovih kafana i kafića i kante se šeitama. Mogu vam navesti svi oni koji žele da se uvjere u istinu i u ovu kasetu i u moju priču i ove harfove. Ja molim Allaha i molim sve ove naše prijatelje u našem studiju da će sigurno navesti moje ime i adresu i gdje ja stanujem. Svi oni koji žele da se uvjere u istinu mogu doći i pronaći me da vam pokažem zaista ono o čemu vam govorim. Eto, toliko od mene, selamu alejkum, i da nas Allah nagradi i uputi na pravi put. Ne čekajmo iskušenja od Allaha, nego se uputimo putu kakvom nas Allah odgaja, stvara, rastvara i koji nas uzima. Amin. Baviti se muzikom i pisajući pjesme odlučio sam pokušam pisati ilahije. Prvu ilahiju koju sam napisao, ona nosi naziv Ilahija o majici, koju sam napisao i posvetio svome prijatelju Mesudu Muhiću, koji se danas školi u Siriji. Jer je on meni pričao da je njegova majka prije smrti imala želju da završi medresu i da ga Allah nagradi, on je u tome uspio i zadnju želju svoje majici ispunio. To je jedna meni od najdražih ilahija koje sam ja napisao, jer je to ilahija koja mnoge danas od nas pogađa i koju ćete moći poslušati. Dođe meni težak vakat, na ahiret ode majka, prije njenog preseljenja, želja joj je bila jedna, prije njenog preseljenja, želja joj je bila jedna. Majka reče, priđi sine, pa mi zbori iz dubine, tvoje majke više nema, želja mi je sine jedna, tvoje majke više nema, želja mi je sine jedna. Kao dijete suze lijem, pitah majku, želja ti je, majka reče, želja mi je, budi čvrsti vjernik sine. Majka reče, želja mi je, budi čvrsti vjernik sine. Moje majke više nema, prekrila je crna zemlja, ispunih joj zadnju želju, završija ime dresu. Ispunih joj zadnju želju, završija ime dresu. Drugu ilahiju koju sam napisao i koja nosi Allah, ime Allah u srcu, napisao sam je zato što me povukla velika želja za vjerom. Jer sam vidio da je to jedini način da ja svoje srce izliječim od ružnih stvari i hvala Allahu koji mi je dao da u to nosim. U svom srcu nosim ime, ime svoga gospodara, gospodara svih svjetova, jedinoga milosnoga, gospodara svih svjetova, jedinoga milosnoga. Blago onom ko se boji, ko se boji gospodara, gospodara svih svjetova, koji stvara i rastvara, gospodara svih svjetova, koji stvara i rastvara. Ovaj svijet prolazan je, nemoj da te šejtan zavede, bojimo se svi Allaha, umrijet valja, sjetite se. Bojimo se svi Allaha, umrijet valja, sjetite se. Treću ilahiju koju sam napisao, a ilahija nosi ime Zemzem Vrelo. Napisao sam je čitajući priču o majci Hadžeri i njenom sinu Ismailu, koji su krenuli sa malo hljeba i vode kroz pustinju i gdje su ostali i bez hrane i bez vode. Majka je tražila i molila Allaha da pomogne njoj i njenom sinu. I tako sam ja došao do ideje da napišem ilahiju o Zemzem Vrelu. Pođe majka sa sinom svojim kroz pustinju koja gori, i bez hljeba i bez vode, u pustinji zastadoše, i bez hljeba i bez vode, u pustinji zastadoše. Majka traži, moli Boga, da bi došla do izvora, da bi došla do izvora, da razhladi sina svoga. Da bi došla do izvora, da razhladi sina svoga. Allah dade čudo veliko, reče budi i izvor poteko, i poteče zemzem vrelo, Allah spasi sina njenog. I poteče zemzem vrelo, Allah spasi sina njenog. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. If you've opened your loving to God. If you've known it from before the beginning of the universe.